เรื่องเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป1ชั่วโมงของสถานีวิทยุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี้สำหรับธรรมิกถาในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนในทางซุ้มเสียงอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้ห่างเหินกันไปนานคิดถึงท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมเหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่างานการของอาตมามันมากเหลือเกินไม่ค่อยได้หยุดได้หย่อนเดินทางเป็นหมื่นๆกิโลต่อ1เดือนไปต่างจังหวัดเพราะเทศกาลหน้านี้หน้าข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเวลาที่พี่น้องชาวพุทธเราจะต้องทำบุญสุนทรทานกันมีงานจัดงานมหากรรมจัดงานกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับพระศาสนานอกจากนั้นทางองค์กรของรัฐองค์กรของสถาปนาสถาบันการศึกษาหลายแห่งเดี๋ยวนี้กำลังให้ความสนใจแก่ศีลแก่ธรรมอย่างเช่นสถาบันครูบาอาจารย์ก็มีความสนใจในวันครูทั้งกับแย่งยื้อกันหลายจังหวัดนิมนต์ไปกราบปาฐกถาธรรมเพราะเหตุนั้นงานก็เลยมากขึ้นกับจะไม่มีเวลาอยู่กับวัดไม่ได้พบกับญาติโยมทั้งซุ้มเสียงฐานีวิทยุนี่มานานมีความรู้สึกคิดถึงเหมือนกันวันนี้โผล่ขึ้นมาเดือน3พอดีคิดว่าจะเอาอะไรหนอมาพูดกับญาติโยมให้ได้เกิดประโยชน์สมกับที่เราได้พบกันด้วยเวลาอันจำกัดจำเคียเป็นบางครั้งบางคราวนี้อาตมาก็เลยคิดไปคิดมาวันหน้าจะได้พูดเกี่ยวกับเดือน3ที่ชาวอีสานเรามีอะไรดีๆในเดือน3นี้ก็เลยขอพูดในหัวข้อให้ว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญทำไมจึงต้องกล่าวเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานของเราถือกันเหลือเกินเดือน3ออกใหม่3คำนี้วันมืดสันวันดี365วันใน1ปีนี้วันนี้ดีที่สุดก็บ่มีปากหนักบ่มีหงขี่มาค้ำปลอมสุขหวานแม่ม่านท่องแหวบวันดีคืนดีเหลือเกินวันนี้ฟ้าจะเปิดประตูในเวลากลางคืนเสียงฟ้าจะร้องคำกลคำรามเด็กๆเดินๆผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานเสิร์ฟกันมาต้องตั้งอกตั้งใจฟังฟ้าจะไขประตูทางไหนทางทิศตะวันออกที่ตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บุรพาอาคเนทักษิณประจุมหอละดีพายัดอีสานตรงไหนจะฟังแล้วมันมีความหมายแก่การดำเนินชีวิตของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นวันที่เราถือว่าดีที่สุดเอาฝุ่นไปใส่ไร่ใส่นานาก็จะเป็นนาดีเพราะวันดีฝนก็ต้องดีไปด้วยนาก็จะดีไปด้วยนอกจากนั้นเมื่อนอกจากฟ้าไขประตูแล้วก็ยังมีการเปิดประตูเล้าประตูเหยี่ยเปิดประตูเล้าเป็นครั้งแรกหลังจากเอาข้าวขึ้นจากนาป่าขึ้นสู่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อเปิดประตูเล้าแล้วก็เอาขวัญข้าวเอาข้าวที่ในเล้าที่เปิดเอาไปรวมกันที่วัดเรียกว่าบุญประทายข้าวในเดือน3นี้เต็มไปด้วยบุญทั้งเดือนพูดถึงชุมชนอีสานเราสมัยโบราณแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะจำกันไม่ได้เห็นดีจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันเดือน3คนโบราณถือกันนักกันหนาหวนหวนฝ่าห่องหำระงมฝนว่ายโง่เพียงหลวงขวนคงดาวหึกซาเสียวแสนโกกลางผีบระดูเผือกผ่อนเพ่งถวดเดือนแถวมหาเมฆเข่ากระนงเนงบางบทสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่บทกวีของชุมชนชาวอีสานแต่ก่อนเต่าโบราณนักได้ผูกพันชีวิตของตนไว้กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศเสียงฟ้าร้องครวญครางคลางคืนในคืนแห่งและดูแลงเดือน3เนี่ยมีความหมายต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานเพราะ คนเรานั้นความจริงแล้วเราก็คือตัวธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติและจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติร่างกายที่เดินไปเดินมาที่ว่ามีชีวิตอยู่นั้นคือดินคือน้ำคือไฟคือลมผสมกันตั้งกันมาเป็นมหาภูตโลมนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินนั่งนอนจนกระทั่งวันตายจะต้องหายใจเข้าหายใจออกนั่นนะคือลมเข้าแล้วก็ลมออกส่วนของลมนอกจากนั้นจะต้องกินอาหารกินข้าวไปถ่ายเทออกมานั้นส่วนของดินเอาอย่างนั้นต้องมากินน้ำเยี่ยวออกมาส่วนของน้ำนอกจากนั้นร่างกายนี่เมื่อมีดินมีน้ำมีลมแล้วมันก็ต้องมีไฟคือความอบอุ่นในนี้นี่ว่าเป็นตัวของธรรมชาติส่วนจิตคือความรู้สึกนั่นก็เหมือนฐานไฟฉายอยู่ในตัวไฟฉายใช้ออกมารับรู้เป็นแสงเป็นพลังนี่คือธรรมชาติที่อันหนึ่งรู้อย่างว่าวิญญาณธาตุธาตุปัตตเมเวต่างเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเรามาจากธรรมชาติมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเราอยู่ด้วยธรรมชาติคือจะต้องกินน้ำจะต้องกินอาหารไปบำรุงดินต้องหายใจเข้าไปเพิ่มลมต้องถ่ายเทลมออกมาต้องไปถ่ายออกต้องไปเหี่ยวออกต้องมีความอบอุ่นในร่างกายถ้าร้อนมากไฟมากกันไปกระถาพิการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวมัวเกล้าต้องไปกินยาปวดหายทันใจเข้าไปนู่นเพราะนั้นชีวิตจึงยืนรงอยู่ได้ด้วยธรรมชาติคือเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกและเวลาตายมันแตกสลายธรรมชาติกลับคืนเมื่อบ้านเก่าวาสันเมื่อบ้านเก่าดินกลับคืนไปสู่ความเป็นบ้านเก่าของดินคือไปอยู่กับดินร่างกายเลือดเนื้อพวกเนื้อหนังมังสังถูกเผาไหม้กลายไปเป็นดินเมื่อบ้านเก่าไปหาดินลมหายใจพอตายปั๊บออกจากดังมับหายไปเมื่อบ้านเก่าไปอยู่ในหมู่ลมของมันส่วนความอบอุ่นในร่างกายตายแล้วเย็นจ่อยไฟมันกับเมื่อบ้านเก่าไปอยู่กับหมู่ไฟของมันแน่น้ำเลือดน้ำน้องน้ำลายไขมันเปลวมันน้ำหมดอะไรต่างๆก็ขึ้นอืดเป็นไอระเหยขึ้นไปสู่หมู่เมฆเมื่อบ้านเก่าหาหนามเป็นฝนตกลงมาคือเก่านี่เราอยู่ด้วยธรรมชาติมาจากธรรมชาติและจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติหวนหวนฝ่าห้องหำละง่มฝนว่าหย่อเพียงหลวงควนคุ้งดาวฝึกซาเสียวแฟนกอกางกีบไปดูเพื่อพร้อมเพ่งถวดเตือนแถวมหาเมฆเข่ากนงเนงบางบทสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่กันทั่วไซแสงเขินวันเพ็ญสิบหาคำมาคะประเสริฐลำเลี่ยนเทียนหนอมนบพระคุณวันเพ็ญเดือนสามยังเป็นมาคะบูชาวันที่ยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาได้ประทานโอวาทปาติโมกหลักใหญ่แก่นสารแกนกลางของพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อมาให้มันเกิดอาการฟั่นเฟือผ้ามั่วจะไปบอกใครไปสอนใครพระอรหันต์ 1,250 รูปมาพบกันเป็นมหาสันนิบาตพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่3อันนี่นะไปที่ไหนก็ให้ไปเทศสอนก็อย่างนี้ให้ละชั่วให้ทำดีชำระจิตให้ผ่องใสเป็นระบบของชีวิตระเบียบของสังคมการละชั่วนั่นเป็นศีลธรรมการทำดีเป็นจริยธรรมชำระจิตให้ผ่องใสเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อโลกเนื้อบวกเนื้อโลภเนื้อเนกาทีฟเนื้อโพสิทีฟเนื้อทุกข์เนื้อสุขเลยไปนู่นพุทธศาสนาก็เลยมีสเปเชียลิตี้นี่ก็มีขึ้นในฤดูเดือน3ฟ้าไขประตูได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงประทานพรจากสวรรค์นั่นมันหมายถึงชีวิตอันอยู่ท่ามกลางพื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งของชุมชนชาวอีสานจะได้เพาะปลูกกันอีกแล้วไอ้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่เหมือนเสียงของเทพเจ้าเปิดประตูถึงขนาดว่าฟ้าไขประตูแต่ในเมืองหลวงในนครใหญ่ๆได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เป็นเสียงธรรมดาเหมือนเสียงรถเสียงเรือดีไม่ดีออกจะรำคาญรถติดแน่แล้วฝนตกแล้วสกปรกถนนรถก็จะติดไปมาก็จะลำบากนี่ก็จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมความเป็นโจของแต่ละคนแต่ชาวอีสานของเรานั้นถือว่าสวรรค์มาโปรดแล้วฟ้าไขพักโตกบก็มีปากหนักว่ามีหูขี่มาครับปอมทุกวันแม้มันทองแหวกชาวบ้านก็เลยมีวิธีนึงก็คือเปิดประตูหัวใจคือจิตใจนี่จะต้องเปิดประตูออกมาอ้ารับศีลรับธรรมรับคุณงามความดีในฤดูเดือน3เดือน3ค่ำฟ้าไขประตูชาวบ้านเปิดประตูเล่าประตูเยียแล้วก็ตักเอาข้าวอยู่ในเล่ามาศีลสละนั่นเองมาเปิดประตูหัวใจทําลายความเท็นแก่ตัวเอาผลงานที่ตนเองนี่ทำมาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตีนทีบาแบกหลังนุ่นกลางทุ่งกลางถ่ากลางป่ากลางเขาอยู่ท่ามกลางตมโคลนเลนเสร็จแล้วก็เอาเรี่ยวแรงที่ตนเมนี้เสียสละออกมามารวมกันเป็นบุญพระทายข่าวบุญคูลานหลังจากนั้นก็ขายมาสร้างสาธารณประโยชน์ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นในวันนี้ทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมแล้วเสียสละข้าวปลาอาหารก็มีการสู่ขวัญข้าวได้ด้วยนะเรียกขวัญข้าวได้ต่องได้ตีทั้งหมดนั้นเป็นการสำนึกถึงบุญคนแม่โพศพทั้งเราเชื่อกันมาทั้งที่ข้าวปลาอาหารนั้นไม่เคยทวงบุญทวงคุณเราหรอกเราจะตีจะข้าวฮ้อนก้าขึ้นมาเตะมันไม่พอจะเอาไฟเผาทั้งทุ่งก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ฉังแต่ในใจของเราเนี่ยสำนึกถึงคุณค่าบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นจิตใจมันไม่สบายก็เลยสู่ขวัญข้าวด้วยสู่ขวัญแปลว่ากำลังใจก็คือสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงจะต้องมีสมาธิเรียกว่าต้องมีขวัญก็คือกำลังใจก็คือสมาธิเมื่อจิตใจมันมืดมนจิตใจมันเศร้าหมองเร่าร้อนโจมมันจะมีสมาธิได้อย่างไรจิตใจยังเป็นหนี้ต่อบาปต่อกรรมคิดว่าเราทำอะไรไม่ดีไม่งามจิตใจมันเศร้าหมองอยู่ก็เลยมาทำให้มันไม่เศร้าหมองเคลียคิดจะเป็นบาปเป็นกรรมกับข่าวกับปาก็เคลียด้วยการโศขวัญข่าวขอกรรมาลาโทษนอกจากนั้นก็เลยลึกลงไปถึงงัวถึงควายงัวควายที่เคยร่วมแรงร่วมงานบุกเบิกมานำกันเป็นผู้หลากแอกหลากไถงานหนักสมัยก่อนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเราอาศัยงัวควายเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ข่าวแดดตามาเปิดประตูเล่าประตูเยียฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้าออกมาสู่สิ่งสู่ซ้ำทำสุขคุณงามความดีสำนึกถึงบุญคุณค่าปลาอาหารตำนึกถึงคุณค่าของงูของควายตอนไถใส่ไร่ไถนาใส่เกวียนนะได้ตีได้ข่าบางทีควายมีท้องถือผ้าข้าทองตีไปเตะสุดเสะไปบางทีงูควายนี่น้ำตามันไหลมันร้องไห้เพราะถูกตีถูกเขียนทั้งงานหนักๆทั้งหิวยานะตีบางตัวมันน้ำตาไหลให้เห็นเลยวันนี้สำนึกถึงบุญคุณของมันที่จะเอาข้าวมาทำบุญกันทำสาธารณประโยชน์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มันอีกเว้ยแล้วก็มานึกถึงคุณค่าถ้าไม่มีมันขึ้นมาไม่มีงัวไม่มีควายขึ้นมาเราจะได้ข้าวมากองอย่างนี้ไม่ได้ทำบุญไหมคนโบราณก็เลยเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงัวหัวควายในเดือน3ถึง3ค่ำขอขมาลาโทษน้ำหอมนั่นหมายถึงน้ำใจอันกลุ่นไปด้วยปุ่นคนสำนึกถึงคุณค่าของเจ้าได้อาศัยเจ้าได้ต่อยได้ตีสีสุดสีซ้ายบางตัวนั้นร้องไห้น้ำตาไหลบางตัวยิ่งทุกวันนี้ตีมันวิ่งแล่นถาดมือได้มีมวยตู้กลัวจะไม่ทันมวยอย่างนี้ยิ่งหน้าคำหนึ่งถึงบุญคุณของมันแต่คนสมัยนี้ใจเจ็บใจดำกันบางทีไถนางอมงอมจนจะเสร็จแล้วงานสุดท้ายในคืนก่อนที่จะไถนางานสุดท้ายไปตกลงราคาแล้วขายควายเท่านั้นเท่านี้คนก็ตกลงพูดกันมาซื้อพรุ่งนี้ไถนาเสร็จก็ฆ่าได้เลยถือกระตาถือผ้าถือเหมียวมานั่งเฝ้าสามล่าปานแห่งอีมนอยู่ขาอยู่คันไถนาแล้วเราบอกโปสเทิร์นว่าสัญญาแล้วได้เนี่ยปอดเอามาก็ขอนนำหัวอยู่หัวหนานตื้มตุ่มใจเจ๋อใจดำกันเลยกันเนาะนี่คนโบราณสำนึกในวันเดือน3ขึ้น3ค่ำเมื่อสันวันดีใน365วันวันนี้นอกจากคำนึงถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารสู่ขวัญแม่โพศพขอขมาลาโทษแล้วยังจะต้องเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงูหัวควายขอขมาลาโทษของมันที่ได้ต่อยได้ตีนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าสู่เล้าเต้าขวัญอีง่องอีดอนอีเล่บักเทิกดำบักเทิกดอนอะไรต่างๆแหมรู้สึกว่าคนโบราณของเรานั้นเต็มไปด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยบุญญาบารมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพร้อมที่จะเกิดมาซึ่งบุญญาบารมีเป็นที่เพาะหว่านแห่งบุญมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณของเราก็เลยได้ทำกันในเดือน3นี้อยากจะกล่าวได้เต็มปากเลยว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นก็ยังมีงานใหญ่อีกงานนึงก็คืองานนมัสการไหว้พระธาตุพนมในสมัยโบราณพอเริ่มเดือน3ขึ้นมานี่เอาแล้วคนโบราณจะไปไหว้พระธาตุพนมเดินกันนะสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญคมนาคมยังไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้จะต้องเดินจางเนื้อจดใต้สองฝากฝั่งแม่น้ำของเราทางฝากฝั่งขวาทางประเทศไทยนี่ก็มาตั้งแต่โคราชกันเองนู่นแหละศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์จำปรีรัตนตาตูมศรีสะเกษกันเองอุบลยโสธรมุกดาหารมาทางสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิทางเมืองเลยบุญก็คือกันนั้นแล้วพากันมาแต่ก่อนนู้นไม่มีรถมีเรือเดินมาพระเดินนำหน้าคารวะเดินตามหลังหาบกระดอนคอนกระตามามีข้าวมีปลาคำไหนก็พากันนอน ไหว้พระสวดมนต์พากันนอนพักบ้านไหนชาวมาหนึ่งข่าวหนึ่งปลาจังหันแก่พระสงฆ์ที่ไปด้วยกันชาวบ้านก็มาทำบุญสุนทรทานมาขอหุ่นส่วนแห่งบุญโอ้ยขอขอบุญขอคุณน้ำเจ้าเด้อไปถาดพนมมาเลี้ยงเปียเพี้ยหมากันชุมชนชาวอีสานเราสมัยก่อนนู้นเป็นคนดีมันงามกันอย่างนี้นอกจากนั้นพี่น้องทางประเทศลาวพี่น้องทางอาณาจักรล้านช้างซึ่งแต่ก่อนนั้นถ้าจะว่าไปแล้วมันแยกจากกันไม่ได้ไทยกับลาวสองฝากฝั่งของนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าอาณาจักรสีโคตมะปุระตามหลักภาษาศาสตร์ที่สมาทกันให้มันสั้นลงเลยว่าอาณาจักรสีโคตบูนเป็นชุมชนสายเลือดเดียวกันแม่นสิหมดหมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเหลนสีโคตบูนยังเป็นซาดแฝงสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไหวหิ้มของสองฝากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทิร์นแมนมูลเข้าพ่อแม่เขาไอ้น้องเอ้ยพี่น้องชาวฝั่งซ้ายตั้งแต่จำปาสักสีทันดอนถาแตงตะวันปากเฟเนินกับแฝดดงคันทงเกิดมาถึงสวรรณเขตถึงถาแขกเข้าไปลึกเข้าไปทางนู่นคำเกิดคำม่วนเลื้อขึ้นไปทางนู่นผาตั้งวังเวียงล้วงผับบางทางนู่นนะเมืองแมดกาซี่พุ่นกับมาเมืองแมดกาซี่พุ่นพากันมาทางนั้นพวกอยู่ริมน้ำพี่น้องชาวทางเหนือก็ล่องมากับน้ำชาวทางใต้ก็มาทางน้ำก็ได้เดินมาแล้วมาข้ามฝั่งเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกเต็มไปหมดเรือแพมืดฟ้ามัวดินกันมาเลยเต็มตามลำแม่น้ำของมาแต่มาพอจะเรียกน้ำของน้ำไม่ได้เรียกตามฝรั่งฝรั่งเขาบอกโขงเขาออกเสียงไม่ถนัดแต่นี่เราก็เลิมกันไปเพราะเหตุนั้นในเดือนสามเนี่ยคนโบราณในสมัยก่อนนู้นท่านไม่ยุ่งยากลำบากไม่หัวหกก้นควิดอย่างทุกวันนี้ทำนาปีละครั้งเดียวก็มีความสุขใจเก็บไว้ที่อยู่ถ้ากินไม่ได้ขายใช้หนี้เกษตรสหกรณ์เดี๋ยวนี้ทำนาปีหนึ่งได้เก่งได้ข้าวมากกว่าคนโบราณทำสามปีถ้าเราหากไม่โลภกันนะทำปีหนึ่งนอนกินอีกสามปีก็ไม่หมดแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นปีหนึ่งทำนาอีกห้าหนมันก็ยังไม่พอที่จะใช้จะจ่ายนอกจากทำนาแล้วก็ตัดปอมาแช่มาตีปอแปะแปะแปะขายใช้เงินมือยังไม่หายเหม็นเงินหมดไปแล้วนอกจากนั้นก็สวนมันไม่มีเวลาที่จะเปิดประตูหัวใจรับคุณงามความดีมีแต่การดิ้นรนกวาดแกว่งในที่สุดก็ตายเปล่าเป็นนกไม่เห็นฟ้าเป็นปลาไม่เห็นน้ำอยู่ในโลกไม่รู้จักโลกไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครจะมีมากแค่ไหนก็จะเอาไปไม่ได้จะทิ้งไว้ทั่วทั้งโลกาปรารถนาอยากได้ในที่สุดมันก็เป็นปอกุริไบโอแบบญี่ปุ่นเป็นโคราซิตายกระทันหันตายเพราะเครียดเพราะไม่รู้จักโลกตายจมโลกโลกคือสิ่งที่จะต้องแตกดับชีวิตคือสิ่งที่จะต้องแตกดับจะล้มก็ไปยึดมันถือมันมันชั่วคู่ชั่วยามใดมันก็เป็นทุกอย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกบินอยู่ทั้งฝ่าบ่เห็นหอมเวหาปลาอยู่ในนาทีหลวงกับบ่หวนเห็นน้ำขี่เกเดือนบูหม่นทอลนี่มาแต่เกิดยั่งบ่เห็นแผ่นเผื่อนดินหม่นจนนองตายฟุ้งมูกิมีฉาดเสือแนวนอนน้ำนอนนอนอยู่ในอาจมกับบ่เห็นกองขี่กิมีล่าเสือนอนไม่ล้มโขดปากโดดกินยุคโคมือยั่งบ่หูว่าเม่นหยังฟุ้งมูนอนละฉาดเสือน้ำนอนแนวคนเวียนว่นในโลกากระดังเดียวกันนั่นเทียมดังนกบ่เห็นฝ่าฟุ้งปลาตาบอดเน่าอยู่ในแม่น้ำบ่หวนหูแม่นาทีเทียมดังทุกกระตาเสือขอท่านคนบอดบ่จักเนื้อแลไปเมาบากพวงไปพระพุทธองค์ทรงเทศไว้ว่าชาติความเกิดนั่นเป็นทุกข์ชราความแก่กายกระทุกข์ลายเอาหายอันความเจ็บความตายเหมียนมรณะทุกขังใหญ่ขันไปผ่านพบเพาะแนวสร้างนั่นปัดทุกข์ลายอันแนวแห้งยิงลำผัดผักสำแฟนทุกพอลุงเอ้ยอุกแตนอุกในส่วงขอบห่วงน้ำเนี่ยวสีใดถูกย่อนถือกันหาอุปทานทนลำบากยากเพราะความหยุดมันใจเจ้าบ่ปล่อยว่างยุ่งอยู่ทั้งปียากอยู่ทั้งปีสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้เปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเหมือนสมัยพ่อแม่โบราณโบราณของเราโบราณของเรานั้นท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านท่านก็มีความสุขแล้วดำนาเสร็จแล้วท่านก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ดำนายังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปนู่นไปตัดปอแล้วตัดปอยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปได้หญ้ามันได้หญ้ามันยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปเกี่ยวข้าวฟาดข้าวยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบขายจนไม่ได้เอาใส่เล่าจนไม่มีเวลาเปิดแต่ก่อนโอ้ยข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเอาไว้ส่วนหนึ่งพอได้กินอีกส่วนหนึ่งยังไม่เปิดประตูเล่ารอวันนี้วันเมื่อสันวันดีวันเศรษฐีอามุตตะโสกันมา ้าร้องกลางคืนคืนเดือน3คืนฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้ามารับศีลธรรมรับคุณงามความดีไขประตูเราเอาข้าวซึ่งเป็นพลังงานที่ตนได้ทำมารวมกันหล่อล้อมออกมาแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองมาทำประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมหลังจากนั้นก็ไปเอาบุญพระธาตุพนมทำบุญประทายข้าวเสร็จก็พากันเดินไปนมัสการพระธาตุพนมลูกหลานชาวสีโคตรตะบูนสองฝากฝั่งเมื่อฟ้ามัวดินกันมาแล้วมาห่มห้อมกันเรียกว่าสมผ่านเบื้องบารมีเฮียงหอดกันแล้วอยู่ไกลกันสุดขอบฝาได้มาพบกันหย่อนบุญเก่าเกิดได้สร้างห่วมห่มกันไผ่ฮอนคืนคัดเสื่องบาปบุญบ่มีได้บุญนักมาถึงแล้วไกลปันได้ก็ได้จวบกันแล้วแม่นว่าสุดขอบฝาตะย่านเหยื่อย่องถึงรถไม่มีเดินกันมาเป็นแถวมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นหลังจากงานไหว้พระธาตุพระนมเสร็จเรียบร้อยก่อนในวันสุดท้ายก็มีงานมาฆบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ดังกล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนพระคนโบราณนั้นท่านพูดอะไรไว้เป็นปริศนาว่าฟ้าไขประตูเปิดปองเอี่ยมความจริงฟ้ามันจะมีประตูมีหน้าต่างหรือไม่เรามองไปเวลาใดก็เห็นแต่จางปางฝาเบยเบิกบูรพาซ้ายประพายลำเพลยผัดเหมาะขวนคุ้มดาวอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นแต่สมัยตั้งแต่ว่าฟ้าไขประตูคล้ายๆกับจะบอกลูกหลานว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่ดินตั้งแต่ฟ้าก็ยังมีโอกาสเปิดม่านไขประตูออกมาฉะนั้นเล่าจิตใจของเจ้าจึงมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายไม่มีโอกาสจะเปิดจิตใจแย้มบานออกมารับศีลรับธรรมมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นตั้งแต่การเวลาที่ผันผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไปและดูการที่เปลี่ยนผันไปนั้นดอกไม้นานาชาติบุพพาชาติลูกชาตินานาพันบางชนิดมันไม่เบี่ยงบานในยามฝนมันก็มาบานเอาในหน้าแล้งอย่างต้นดอกนิ้วดอกจานเบ่งบานแดงสะพั่งดอกมะม่วงในหน้าเดือน2ค่อยมาถึงเดือน3พอเข้าเดือน4ถึงเดือน5ไปแล้วฤดูหนาวต่อฤดูร้อนดอกคูนก็บานเต็มต้นเหลืองสะพั่งพอเข้าหน้าฝนดอกไม้อย่างอื่นก็เบ่งบานเป็นลูกเป็นมาจิตใจคนของเรานั้นจะไม่มีเวลาเบ่งบานเปิดประตูแย้มบานมารับคุณงามความดีรับศีลรับธรรมเหมือนฟ้าไขประตูบ้างหรืออย่างไรคนโบราณจึงพูดไว้เป็นกาบเป็นกรว่าเงื่อเมื่อดิทีตั้งเติมฤดูเดือนใหม่มานั่นดอกเกดบานสะพังผอมน้ำหล่อมอยู่แค่ลำสะพังผัวพ่วงพีสารพี่กนิกากายเหือไพ่พ่วงกว่างลำดวนดั่วหอมเย็นดอกกล้วยโบมตะละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบัดคำแรงย่ามเมื่อเดือน3ขึ้นหนาวลมหนาวนวงมาแล้วดอกหมักม่วงหอมอินอ่อยย่ามข่อยคำแรงดอกการแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกหนูปลาสกุลหน้าบินส่วนแสวตะแหวงกั่วกินหวานบัดตะค้นเฮานั้นสิบ่บานจักเถื่อมีบ่หรือว่าบานบ่ใดใจเจ้าหักเหมือนมนนี่แต่ความเหมือดกลุ่มจนลงหอมคมคึดคือจังฝนลิ่งเสียแม่นาทีทะลังแหกท่อมจิตดำดินดันเดินฟื้นแสงขอบโอ้โห้ความพระเถิดจ่อยหูหน่อยต่างบ่ฟังดีเนาะดอกไม้บางชนิดยังเบ่งบานดอกเกดบานสะพังในหน้าเดือน3นี้โดยนอกจากนั้นก็ยังมีพวกกันนิกาสารพีลำดวนที่จังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันดอกลำดวนบานที่วัดอาตมาดอกลำดวนบานเมื่อเริ่มเมื่อเดือน3จะต่อเข้าเดือน4เราก็จัดงานสมาธิปริวาสนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดอกลำดวนบานหอมเย็นๆดอกกล้วยบ่มกาละเวกที่เป็นเครือเป็นเถาเคี้ยวเย็นๆหอมในยามค่ำแลงฉะนั้นเราจิตใจเราจึงไม่เบี่ยงบานหอมหวนตลบอบอวนด้วยคุณงามความดีมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นกันดังว่าแล้วแม้แต่แก่แต่เฒ่ามาแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อบุญเพื่อกุศลเลยไม่ยอมไขประตูเปิดปองเอี่ยมให้แก่หัวใจเลยคนโบราณจึงบอกว่าอายุยืนเนี่ยมาหลายปีเห็นหลากมาพองูถึกหน่วงหางเกี่ยวเกาะนู้เดือนเจียงเขินหนาวลมบกเมื่อยขิงน้อเดือนหนีตั้งเราห่อนเดือนหะปัดตามหนาวนี่เป็นยังไงจึงเป็นอย่างนึงงูถึงหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูหัวสวมเข้าไปในร่วงจะตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูสิกินหนูเต๊กเหมือนกับจิตใจของคนเราไม่รู้จะตายวันตายพุ่งแก่เท่าเท่าไรจิตใจยิ่งกอดยิ่งเกี่ยวอยู่กับโลกกับล้านไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นห่วงลูกล้านวันดีคืนดีอยากตายน้อยใจลูกหลานเขาไม่เอาอกเอาใจ ถ้าดีใจขึ้นมาก็อยากจะมีอายุยืนยืนอยู่น้ำโลกน้ำล้านไปดนนานๆไม่รู้จะเอาอย่างไรงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูครูบาอาจารย์ชักชวนไปประพฤติติ้นประพฤติทำไปวัดโน้นวันไปนั่งอยู่วัดใจกลับไปเกี่ยวกอดเงินกอดสารอยู่โน้นความจริงมันก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติจิตใจไม่ยอมไขประตูอย่างนี้เดือนสี่ปัดว่าห่อนเดินหาปัดว่าหนาวเหลืองนี่จะเป็นอย่างไรจ้าเหตุนั่นเดือนเจียงเขินหนาวลมห่อยทางปีนี่เดินหาสังติมาแลนขอดหนาวห่อนทางช่วงขันวัดถือขิงไข่หนาวถือไข่อย่าลืมไล่ผ่าห่มเฮาเด้อให้เจ้าตุ่มผ่าไหวข้างเสืออื่นหากสี่หัวถ้าหนาวไข่ธรรมดาก็ห่มผ้ากินยาปวดหายทันใจมันก็หายไปสบายแต่นี่มันหนาวอีกแบบหนึ่งเจอมันยุ่งยากลำบากนักนวงเหนือทนสวัสดิ์พ่วงผิดแนวนั่นเป็นไข้ขิงบ่หวานไผสิหูหอมปัวเจ้าดีเฮ้ว่าซั่นมันไข้ใจไข้อุปทานไข้กิเลสไข้ตัณหาไข้อยากมีไข้อยากเป็นเลยหนีไปไม่ได้ยุ่งยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติใครๆก็รู้ว่าคุณงามความดีนั้นมันดีแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้ก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อจะเปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเดือนหนึ่งเดือนสองมาผัดวาหยาดน้ำเขาเดือนสามมาหยงน้ำไห้เดือนสี่ผัดวาห่อนเดือนหาผัดวาโซ่พัดแต่เดือนหาขึ้นถือขิงไข่บ่สวงผัดวาเดือนหกมาห่อนแล้วหนาวสัมผัสเติมฝนเดือนเจ็ดเดือนแปดขวนที่เอาเดือนเก่าขวนที่ห่อนทั้งมาสัมเติมหนาวเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดขึ้นพ่อกระซ่ามผัดไข่สันเดือนสิบสองมาห่อนแล้วคว่ำไข่กระบอกเศร้าเลยสิตายข้าทำบ่เห็นทำพระเจ้ากล่าวซะแล้วแอ้วมีแต่อยากยากอยู่บ่แล้วถ้าพ้องถอกหอดมือตายงามได้เด้คือได้สบายบังโซ่มีแห่งจะเกือบพอไงไม่ไงเอ๋ยงามได้เนาะสิได้ปลดปล่อยเปลืองให้ใจเจ้าได้อยู่เย็นไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อเมาหน้าเจ้าหักเป็นโพหูใจเจ้าดูเองของหวานเจ้าหักค่อยว่าสมดวงจันทร์สิลืมวาดสตีเครือข้าวห่อเจ้าว่าหวานจังอ่อยก็ตามเจ้าสร้างแล้วไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อวันก่อนไปเทศที่บ้านแพงบ้านไผล้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถันมานิมนต์จัดงานปริวาสกรรมแม่ญาติโยมมากันเยอะลูกหลานนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมแห่กันมาเต็มทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าไม่รู้จะเทศให้ใครฟังเทศจบแล้วยังมีมาตามหลังโอ้เอ้ยญาติกูเอ้ยได้ยินแต่เสียงบัดนี้ได้เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วว่าซั่นโอ้ยเทศให้คนน้อยฟังภายโผดภายเอาคนน้อยแน่ท้ออ่านส่วนไปประพฤติเป็นประพฤติทำไปบ่ได้แกแม่นมันยากมันจะตายคาส่วนยานี่แหละว่าซั่นอย่าครูเอ้ยมาเทศปวดภายเอาผู้ฆ่าไปในถอนมันออกบ่อได้นั่นเห็นไหมล่ะคนโบราณบอกว่าโอ้ยไผบ่จำใจเจ้าให้กินสารของเบื่อเมาแล้วเอ้าเจ้าหักเป็นผู้หัวใจเจ้าอยู่เองยากก็รู้เองสบายก็รู้เองทุกข์ก็รู้เองของหวานพ่อยว่าสมจวงจันทร์สิลืมวาดสติเขาห่อเจ้าว่าหวานก็อ่อยตามก็ตามเจ้าสร้างแล้วเสียจังไหนน้อจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยก็ช่วยเต็มที่เถิดทางวิทยุขอจนเหนื่อยไปวันนี้มาถึงบ้านเมื่อไหร่หนอจะมีเวลาไปผายโผดเจ้าอีกทีอันนี้เรามัวแต่ยากกันอยู่ไม่ยอมเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูน่ะนะตั้งแต่ต้นไม้ต้นไผ่ทั้งหลายเขาก็ยังรู้สึกมีเวลาแบ่งบานบ้างในหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฝนคนเราทำไมจึงจะเบ่งบานทางด้านจิตใจไม่ได้เพราะชีวิตที่แท้จริงนั้นมันก็อยู่กันไม่นานนักหรอกในกี่วันกี่ปีเราก็จะจากโลกนี้ไปซะแล้วก็ควรจะหาสิ่งที่ดีที่งามมาเติมใส่เข้าไปในชีวิตเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้โลกเจริญกันนะวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้พัดพามนุษย์ออกจากธรรมชาติมนุษย์ได้เหินห่างไปแล้วจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากเมื่อวันก่อนอาตมาได้มีเวลาอยู่วัดครึ่งวันโยมนิมนต์ลงไปกลางทุ่งไปแสดงธรรมอยู่กลางทุ่งเพื่อสงเคราะห์คนเขาทำบุญกันอยู่ในกลางทุ่งช่วยเหลือคนยากคนจนไปทำบ้านให้คนจนๆคนหนึ่งที่แกเกิดมาเป็นคนพิการอยู่กลางทุ่งก็เลยไปแม้นานซะเกินไม่ได้ไปลงไปกลางทุ่งกลางท่าพอมัวแต่ไปเทศไปซ้อนในต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์บางครั้งก็ไปยืนปาฐกถาธรรมอยู่กลางสนามทำกลางหมู่คนมากๆไม่ค่อยมีเวลาได้สัมผัสท้องทุ่งโดยธรรมชาตินอกจากอยู่ในวัดก็มาวัดกลางคืนมืดแล้วเช้าอย่างนี้ก็เดินจากวัดอย่างเก่งก็เข้าไปบิณฑบาตเท่านั้นแต่วันนั้นได้ออกไปในทุ่งในท่าไปเห็นดอกบานดอกจานในบานแดงแล้วก็ทำให้ ความคิดนี่สะท้อนย้อนคืนไปสู่ภาพในอดีตตอนเป็นเด็กน้อยอยู่ตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาสมัยก่อนโน้นป่าดิบดงดำเราเห็นงัวควายเป็นฟุ้งๆอยู่กลางทุ่งแต่มีไม่มากนักเห็นดอกจานแดงๆอากาศค่อนข้างจะหนาวแต่มันผิดกับภาพที่เคยพบนกเอี้ยงนกแสงแสวเอ่ยนกเป่านกมุมอะไรมันบินแสวงหาดอกนิ้วบานดอกจานแดงดอกนิ้วป่าแดงๆมันได้กินสมัยก่อนเป็นเด็กๆเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งตามท่าแต่เดี๋ยวนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายออกไปกำลังอยู่ในความรู้สึกภายใต้ความทรงจำของอดีตป่าที่เคยมีมากป่าแตงป่าเราในกลางทุ่งในทามนั้นหมดหายไปสิ้นป่าไม้ใหญ่ๆก็หมดไปมองไปทางไหนมีแต่ทุ่งสังเวชสลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายหมู่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อทำลายแท้ๆอาตมาก็คิดไปตามประสาแล้วก็คิดต่อไปถึงความหวังอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลอีสานเขียวนั่นเองด้วยเดี๋ยวนี้ควายก็กำลังจะหมดไปมีควายชนิดใหม่เข้ามาแทนอาตมาพยายามมองด้วยความอาลัยล้ำลึกมองด้วยความคิดถึงมันต่อไปนี้ไม่นานอีกนักละเนาะดอกจานบานแดงอยู่กลางทุ่งนี้ก็จะหมดสิ้นไปเขาจะโค่นเขาจะตัดต้นโค่นรากแล้วถึงถอนมาทำไร่ทำนามันจะเกะกะสถานที่เขาทำไร่ทำนาภาพเหล่านี้นับวันที่จะเลือนหายกลายไปสู่ความทรงจำในอดีตนึกถึงคนโบราณแต่ก่อนที่ท่านเคยพูดเคยสะท้อนสะท้านออกมาพ่อเมื่อเดือนซ้ำเป็นลมหนาวลมหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยง่ามคอยคำแรกตอนเย็นๆดอกมะม่วงหอมกลุ่นอยู่เนี้ยดอกจานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกเหนียวป่าสกุลหน้าบินส่วนแสวสะแหวงกลัวกินหวานเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีดอกนิ้วบานดอกจานแดงตามทุ่งอยู่บ้างแต่ถึงก็ไม่มากแต่หมู่สกุลนานกทั้งหลายที่จะบินส่วนแสวสะแหวงกลัวกินละอองกินหวานนั้นไม่มีซะแล้วเกือบจะไม่มีเป็นยาหยอดตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไหนเอาปืนไปหาไล่ยิงกินก็จะชิบหายวายบอดวันนี้ยังเหลือแต่แมงวันกับแมงกระสาบกำลังพิจารณาอยู่ว่าสิกินแนวใดจะจังใดจึงสิกินแซ่ถ้าวันไหนได้ค้นพบสูตรวิธีกินแมงวันอร่อยแล้วก็เมื่อนั้นจะหายอีกต่อไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนั้นคนโบราณบอกว่าพ่อเมื่อเดินสามขึ้นหนาวลมหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยง่ามข่อยคำแรกดอกจานแดงชุกเต็มต้นบานตนกันดอกเหนียวปลาสกุลหน้าบินส่วนแสวระแวงกลัวกินหวานแล้วในหน้าเดือน3นี่ก็มีดอกช้างนาวอีกด้วยตามโคกตามทุ่งรู้สึกว่ามันจะแบ่งบานและหอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วเขาเวลาก็พูดไว้ว่าดอกสั่งนาวสิไกลจากกระดันง่าบุษบาบานบกสิห่างไกลข้นกับห้อยสิหันหัวเอิญแกแหวกคือง่วแม่แฮะจะงัวอยู่เปื่อยทะแลงของจองไส้กูอยู่ไกลกระถิ่มมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักน่องดำหันละนอความคนเลิกล้นคือขมกล้วยคุ้ยเสื้อผ้าเทียงหนอนย้อนไปบ่ได้สั่งว่างไปไกลจากน่ะเดือนหาซองบ่เห็นไปแล้วควายก็เถียงนาจวนจะไปต่อไปนี้เถียงนาก็จะไม่มีไม้จะมาปลูกเป็นเถียงนาจะต้องกางเต็นท์ลงกลางคันนาตามนาแถบทุ่งกุราร้องไห้ไม่มีเถียงแล้วควายก็จะหมดไปพร้อมกับเถียงแล้วก็จะมีควายคูโบต้าควายยันมาเข้ามาแทนผู้อยู่ไกลมาอยู่ไกลกินแกงไก่บักน่องดำอยู่อเมริกาอยู่แคนาดา24-26ชั่วโมงนั่งเครื่องบินมาประเทศไทยอยู่เมืองไทยบินไปกินข้าวชาประเทศอินเดียได้สบายๆนี่ก็เรียกว่าผู้อยู่ไกลมาอยู่ไกลกินแกงไก่บักน่องดำทันแล้วนอกความคนละกล้องคือคมกล้วยกล้วยเสื้อผ้าเส้นหนอนย้อนไปบ่ได้สั่งไกลจากหนามเดินหาซองบ่เห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นว่าในหลอกลมเมืองคนสารบนความทุกข์ที่เกิดมีมาพร้อมให้เจ้าถนอมตนไหวไม่ทำพุทธบาทแน่คนโบราณท่านก็สอนนะมันเกิดวิกฤตการย่ำยีจิตใจมากความทุกข์มากขึ้นก็อย่าลืมศีลอย่าลืมธรรมแต่พวกเราเป็นยังไงฟ้าไขประตูเปิดปองเอี่ยมแล้วพวกเราเปิดกันบ้างหรือยังเนาะคิดถึงพ่อแม่ของเรานั้นเดือน3ทั้งเดือนเป็นฤดูการแสวงบุญของชุมชนอีสานนอกจากเอาบุญคูณเอานอกจากเอาบุญพระทายข้าวซื้อสละส่วนเกินของตนเองเอาเรี่ยวแรงที่ตนเองได้ทำไร่ทำนานั้นเก็บหอมรอมริบไว้ก็เอามาเป็นภามะพลีคือยกเรี่ยวแรงนั้นมาเป็นวัตถุข้าวปลาอาหาร เอามารวมกันแล้วก็เอาไปขายสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นก็สำนึกถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารที่เรามีชีวิตอยู่ได้แม่พอสบเลี้ยงเรามาก็มีการสู่ขวัญข้าวขอกมาลาโทษนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าของหัวควายซึ่งเคยห่วมแห้งห่วมงานบุกเบิกมานำกันไทยหน้าง้อมกินหยาเงี้ยเงี้ยอยู่เลาะตีนทงภาพต่างๆเหล่านี้คนโบราณสำนึกถึงคุณค่าของมันมากเขาก็เลยถือว่าวันดีในเดือน3นี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะดีจะงามรวมกันไปให้หมดเอาปุ๋ยใส่ไร่ใส่นาไปในตัวเสร็จเอาข้าวมาทานเป็นพวกบุญพระทายข้าวหลังจากนั้นสวดมนต์เอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัววัวหัวควายไปรดราดอาบเทให้มันไม่รู้จักหอมจากเหม็นอะไรหรอกแต่เรานี่มันกลับหอมกลุ่นด้วยความคุณงามความดีคือการสำนึกถึงบุญคุณของมันน้ำที่ประพรมรดลงไปในหัวมันคือน้ำใจที่หลั่งออกมาแทนความรู้สึกซึ่งไม่เป็นเนื้อเป็นตัวนั้นแล้วก็เลยเอาความหอมหัวนั้นเสมือนหนึ่งความรักความเมตตาความปรานีความรักความสำนึกถึงบุญคุณของมันแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนโบราณไม่ใจดำถึงกับถือกระตาถือมีดไปนั่งเฝ้าสับลาบรอไถนางานสุดท้ายจะได้ฆ่ากินเป็นข้าวงายไม่มีถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเดือน3นี้เขาทำบุญกันฟ้าไขประตูจิตใจก็เปิดแย้มมารับศีลรับธรรมถือเป็นมื้อสันวันดีสำนึกถึงคุณค่าของงูควายเมื่อเอาน้ำหอมตบหัวมันแล้วยังไม่พอยังไปผูกคอต่อแขนให้มันผูกเขาให้มันนั่นเด้อโดยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรนอกจากนั้นก็สู่ขวัญให้มันมือนี้เป็นมื้อสันวันนี้เป็นวันดีวันกะข่อยจึงสู่ขวัญค่อยบักดำค่อยอีดอนตัวบนมีเขาอีปีตัวบนกวงเล่นอ้อมอ่อยแอวกินนมทมใจจะขาดน้ำตาหยาดไหลตกเจ้าจึงกระนิ่งในอกในสวงจะแตกตะลายอยู่ห่างลายสวยพอง่ายแดกแกกะเจ้าจึงเต้าหนาขึ้นมาคอยจึงมีใจเคียค่อยคอยจึงบายเอาคอนไม่หน่อยต่อต่อยตองตีตายนะเขาสำนึกนะพูดออกมาให้ตนเองมีน้ำตาไหลออกมาเถอะน้ำตาแห่งความกตัญญูโดยที่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรในตอนนั้นแต่เราพูดของเราเองว่ามันมาไม่ทันใจก็เลยใบเอาคอนหน่อยๆต่อต่อยต่องตีไปบ่ดีข่อยจึงได้ด่าไปสาข่อยจึงได้ไล่ให้เจ้าไปไวๆเจ้าจึงไปสิสุดเจ้าจึงไปสิสายสิข้าวขาดเตไปปลดไถเศร้าข่อยก็ได้ที่จำมาเด้อขวัญเอ๋ยขวัญจะไปกินหญ้าอยู่กำดงให้เจ้ามาซามื้อนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปสิลงดูในป่าให้มาซามื้อนี้วันนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เรานี้สิรู้เรื่องราวที่เราทำกับมันเราตีเราเขี่ยนเราฆ่ามันอยู่ตรงไหนเอามันไปไถนาไร่ไหนงานไหนเรารู้ได้หมดจำได้หมดตอนไหนก็ดีข้าวเม็ดผักเส้นเดียวที่เราได้กินมารำลึกถึงบุญคุณของมันก็เลยไปขอโทษขออภัยนอกจากนั้นก็ลำพึงลำพันเพื่อเป็นการรำลึกแล้วก็จะทำให้จิตใจของตนเองอ่อนโยนพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีสำนึกนั้นแหมคนโบราณเนี่ยอย่าหาว่าท่านโง่นะท่านเข้าใจมากเลยบางทีลำพึงลำพันถึงแม่มันยังไม่พอจะลำพึงลำพันถึงลูกมันบางทีเอาแม่มันไปไถนาก็ผูกลูกมันไว้บางทีลูกมันขาดมากำลังไถนาอยู่ก็วิ่งพาข้าวพาก้ามาก็ไล่จับไล่ตีลูกน้อยมันบางคนสั่งด่ามันพูดมันกับคนมึงจื้อไว้มึงจักว่าพอแกมึงว่ามันจะรู้ภาษาเจ้าพ่อล่ะนั่นแหละคือความโกรธของเราแต่เสร็จแล้วก็มาคำหนึ่งถึงขนาดที่ว่าลำพึงลำพันเพื่อให้ตนเองนั่นแหละจดจำนี่เจ้าจะได้ตกสะทอนหอนใจกลัวคอยเดอฝนตกฝ่าห้ำห้องให้เจ้าตั้งหน้าต่อทั้งมาดูสองตางามละหอยกับทั้งควันหลกหน่อยเล่นอมอ่อยน้ำแมวอยู่ลิละให้เจ้ามากินหน้าแฝกไปนะให้เจ้ามาเกณฑ์หน้าข้าใบเขียวอ้อนให้เจ้ามากินหน้าปองแอวเลือหลายคอยกระไดมาแล้วหน้าวายกินแสบซอยคอยกระไดมาแล้วใบเล็บหน่อยนั่นเป็นหน้าใสคอยกระไดมาแล้วใบสวยหยอดกล้วยอ้อนอ้อยซอยคอยกระไดมาเด้อกว่าเอ้ยขวัญงัวขวัญควายขึ้นมาในการทำขวัญงัวขวัญควายเขาจะมีหญ้ามาด้วยนะหญ้าที่เขียวสดงดงามเป็นที่ชื่นชอบของมันนั่นแหละเป็นการรำลึกถึงบุญคุณเดือน3นี้มันมีอะไรพิเศษสำหรับชุมชนชาวอีสานเราอาตมาอยากให้โลกนี้หยุดหมุนสัก1ชั่วโมงให้เราลำลึกถึงภาพแห่งความหลังซึ่งโบราณอาจารย์ของเราได้กระทำมาหรือถ้าหากเป็นไปได้อ อยากให้หมุนย้อนกลับคืนไปหลังในสภาพเช่นโน้นดีกว่ามาอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และมายาสาสไถของมนุษย์ชาติที่สวมหน้ากากเข้าหากันนั้นอยู่อย่างนั้นจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคนโบราณท่านทำเป็นมรรควิธีวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตพาลูกพาล้านทำกันบัดนี้เดือนสามมาถึงแล้วท่านทั้งหลายที่มีข้าวมีปลาปีนี้ฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลดีที่ผ่านมาได้ข้าวได้ปลาก็อย่ามามัวประมาทมากนักเอาไปรวมกันที่บ้านของท่านจากงานบุญประทายข้าวขึ้นมาเสียสละประโยชน์ที่ตนเองได้มานั้นส่วนเกินส่วนเฟ้อสักเล็กน้อยมารวมกันเป็นพลังงานที่เราได้มารวมกันแล้วจะได้เป็นผลิตผลของพลังงานนั้นเอามามีส่วนได้ช่วยสาธารณูปโภคมาสร้างสรรค์ประโยชน์อันเกิดขึ้นในสังคมในบ้านเมืองของเราหรือถ้าหากเอามารวมกันได้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรสร้างสรรค์วัดวาอารามให้ว่าสมควรสร้างมามากต่อมากแล้วโรงเรียนก็มีเพียงพอรัฐบาลก็ช่วยก็เอามาขายแล้วก็เอามาตั้งเป็นร้านสหกรณ์ขึ้นมาจะได้มีการพึ่งพาอาศัยตนเองขึ้นอาตมาคิดว่าถ้าบ้านนึงมีสัก200ครอบครัวเนี่ยเอาข้าวมารวมกันซะบ้านละหมื่นสองหมื่นคนรวยก็เอาเป็นแสนเนี่ยบางทีเราจะมีเงินสักสองสามหมื่นของหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อจะหัดขายหัดซื้อหัดขายเว้ยในนี้เรามีแต่ซื้อเป็นเราไม่เคยขายเป็นเราจะหวังใครถ้าหากคนไทยเราไม่รักกันไม่สมัครสมานไม่สามัคคีกันเราจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติที่ไหนได้รัฐบาลประกาศเปล่าๆเรื่องความเป็นนิกภูมิใจในเศรษฐกิจที่ไปโลดสำหรับปีนี้แต่อาตมาไม่เห็นว่าจะน่าดีอกดีใจสำหรับเรื่องนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วยังเห็นพวกเรายังติดเหล้าติดยากันงอมแงมสนุกสนานกันงอมแงมยังทุกข์ยังยากกันอยู่งอมแงมมีคนรวยขึ้นล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไม่กี่คนในจำนวน53ล้านกว่าคนนี่มีคนรวยขึ้นประมาณสัก100คนรวยขึ้นกว่าปีกายนี่สัก 50% แล้วรวยขึ้นกว่าปีกายนี่อีกเป็น 100% อย่างนี้เขาก็ประกาศว่านิกสำเร็จเข้าไปแล้วเขาก็ประกาศว่าเศรษฐกิจไปรอดแต่คนอีก53ล้านคนนะกำลังทุกข์จนยิ่งกว่าปีกายยิ่งกว่าปีก่อนนี่จะถือว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาประเทศไม่ได้คนรวยที่รวยไม่กี่คนแต่รวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินอาจจะไม่ใช่คนไทยเลยก็ได้และท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าหากคนไทยเราแม้แต่คนบ้านเดียวกันชักชวนจะมาทำร้านสหกรณ์ยังไม่ไว้ใจกันกลัวจะเอารัดเอาเปรียบกันกลัวจะโกงกันแล้วก็ตั้งกันไม่ได้แล้วจะไปหวังพึ่งใครจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติคนอื่นที่เข้ามาทีหลังนั้นพระราชนิพนธ์ของหลวงเจ้าราชการที่ออกท่านกล่าวไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าของเขาจะต้องบังคับขับไสเกี่ยวเข็นเย็นค่ำร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายเขาจะมาเห็นโอเห็นใจเราอะไรยิ่งนิกนี่แหละประกาศไปเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยหวังว่าเขาจะได้ผลิตมากๆและส่งออกจากประเทศไทยนี่ไปท่านหลายลองคิดดูเถอะพวกที่เขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเขามาเพื่อจะช่วยเราหรือเขามาเพื่อจะช่วยตัวเขาเองท่านลองคิดดูลองคิดดูเถิดไม่มีอะไรที่จะทำให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราดูด้วยสามัญสำนึกง่ายๆนี่ก็ได้ตั้งแต่คนในบ้านเดียวกันจะตั้งเป็นร้านสหกรณ์ก็ยังไม่พร้อมยังไม่เพียงกันเลยยังไม่เห็นอกเห็นใจกันยังไม่ไว้ใจกันประสาอะไรกับชาวต่างชาติถ้าเขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราพร้อมหรือยังในเมื่อคนของเรายังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจเขาก็จะมาหนึ่งราคาต้นทุนการผลิตมันถูกแล้วก็พวกทรัพยากรธรรมชาติแผ่นดินเราก็เยอะค่าแรงก็ถูกมากเมื่อเขาผลิตออกมาก็มาขายให้พวกเรานี่ต่อหนึ่งมอมเมาพวกเราให้เป็นทาสของอินดัสทรีทาสของอุตสาหกรรมเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็ส่งขายด้วยราคาที่ดีงามเครื่องมือการผลิตพวกเทคโนโลยีในเครื่องจักรกลต่างๆอยู่ในกำมือของพวกเขาเขาจะสอนให้พวกเราให้เข้าใจในวิถีทางการผลิตหรือไม่เพราะเหตุนั้นคนของเราจึงได้แต่เป็นเพียงผู้บริโภคและผู้รับจ้างใช้แรงงานของเขาเมื่อเขาเห็นว่าหมดที่จะอยู่จะกินแล้วเขาก็ยุบย้ายกลับบ้านเขาอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราคงจะทิ้งไว้แต่ความหมดซากหมดเปลือกอะไรต่างๆความจนก็จนลงไปยิ่งผิดขึ้นมามากเท่าไหร่เราทำไม่เป็นแล้วก็เป็นผู้บริโภครับซื้อราคาถูกภายในประเทศแต่เสร็จแล้วซื้อทีละเล็กทีละน้อยเราก็เป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเราไม่มีความเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่เงินแสนไทยบ่เห็นแก่ภัยแสนเมืองผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่าง ด้วยความเห็นแก่เงินเขาให้ไปเลยเอาคุณเอาไปเลย500ล้านหรือ 1,000 ล้านเซ็นแก๊กให้ผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้ออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองนี้ความยั่วยวนทางเงินทางทองก็งาบเข้าไปกึบก็รวยเข้าไปสมใจนึกบางลำโพงสำหรับคนไม่กี่คนที่จะรวยขึ้นแล้วเขาอยากจะทำยังไงปูยี่ปูยันประเทศเราได้ยังไงก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นไปที่ชนิดที่คนโบราณได้เล่าเรื่องนกกระยางนกกระเต็นนกเจ้าดั่งอ้อยตะฟังหิมสาเห็นปลามหาอยากสิกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนลงกินก่อนนกเจ้าดั่งเงี้ยหนาลำไดนี่ตนเด้พวกเราก็เหมือนนกเจ้านกยางเฝ้าแผ่นดินแล้วคนอื่นเข้ามาจากที่ไหนเข้ามารวยเอารวยเอาแล้วก็หมดแผ่นดินคล้ายใบสิ่งไปหมดเปลืองไปทุกลงไปทุกลงไปนั่นนกกระเต็นซิวธรรมดายังไม่พอนกกระเต็นช่างนกกระเต็นรั่วจะมาใหม่พวกฝรั่งมั่งค่าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้กำลังเข้ามามีบทบาทหาซื้อที่ซื้อทางโคกเคิกอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีขายให้เขาไล่ละแสนบาทอยู่บ้านเขาซื้อตารางละแสนมาซื้อเราไล่ละแสนบาทดีใจเกือบตายแล้วก็พากันขายนึกว่าร่ำรวยแต่เสร็จแล้วเขาปลูกอะไรเขาสร้างอะไรขึ้นมาคะเขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาเป็นเจ้าของที่ดินหมดนกกระเต็นช้างนี่มันกินได้ไม่ต้องยิปโปมกินได้ปลาช่อนปลาคอปลาแข็งบ่มันกินแต่ปลาซิวในที่สุดเราก็นับวันที่จะจนกรอบยอบแย่ลงไปทุกทีทุกทีแล้วก็ปากตะโกนก็บอกว่านิกเศรษฐกิจไทยไปโลดไปโลดไม่กี่คนแต่นิกไม่กี่คนในพวกถูกนกมันก็จะหมดบ้านจะหมดเมืองแล้วเพราะเหตุนั้นบ้านเมืองเราถึงแม้จะไม่เจริญร่ำรวยด้วยเงินด้วยทองมากมายแต่ขอให้คนมีอยู่มีกินเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ำใจลองหันไปดูการบริหารประเทศชาติของพระเวสสันดรในนครศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโพคะพระเวสสันดรไม่เคยประกาศเรื่องนิกเรื่องเนื้อเป็นประเทศอุตสาหกรรมผลิตส่งออกไปขายต่างประเทศแต่หันเน้นไปที่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศีลสละไม่ให้คนยากจนนั้นขาดแคลนจนอดตายจนไม่มีทางเลือกต้องมาป้นมาลักมาอะไรต่ออะไรขึ้นที่ใดก็ตามถ้าหามีคนรวยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าเหลือดินคนจนยังเต็มไปในแผ่นดินนั้นไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จของการบริหารต้องถือว่าเป็นการล้มเหลวที่สุดเพราะมันมีช่องว่างเกินมาขอมันนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีนายทุนมากมากนั่นเองเพราะเหตุนั้นถ้าหากเรามามองดูรัฐศาสตร์ของคนโบราณนั้นเขามีเวลาเพื่อจะพัฒนาจิตใจ12เดือนนี่อย่างน้อยที่สุดเขาเอาบุญกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่มีบุญมากที่สุดก็คือเดือน 3เป็นฤดูกาลแห่งการแสวงบุญฤดูกาลแห่งการพัฒนาจิตใจของชุมชนชาวอีสานเราเขาได้พัฒนาจิตใจตั้งแต่เริ่มขึ้นเดือน3ออกใหม่3ค่ำดังกล่าวแล้วเดือน3เป็นวันดีที่สุดเดือน3ขึ้น3ค่ำก็เปิดฟ้าไขประตูประชาชนก็เปิดประตูเล่าเปิดประตูยุ้งข้าวช้างข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ตักเอาข้าวนั้นมารวมกันนั้นเริ่มพัฒนาเปิดประตูหัวใจศีลสละที่ตนเองมีอยู่เรี่ยวแรงต่างเอามาแล้วก็เอามารวมกันเอามาทำประโยชน์เดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะชักชวนว่าให้พวกเรานี่กลับคืนสู่พื้นฐานอย่างนี้มาชวนกันทำอย่างนี้อีกจะไม่ดีหรือมารวมกันทำบุญประทายข้าวเอาข้าวปีนี้เราได้ข้าวได้ปลาดีก็มาขายแล้วอาตมาอยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งในวัดวาอารามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันชักจะเฟ้อแล้วนะถ้าดูให้ดีๆพระสงฆ์องค์เจ้าเรานั้นจะพูดไปแล้วก็เหมือนสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งลอยตัวซ่อนอยู่ในสังคมใหญ่แบบมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่มีชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นด้วยช่วยสังคมในทางด้านจิตใจเป็นจิตสงเคราะห์เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษพอใจตามสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาหลอกเครื่องนุ่งห่มต่างๆได้มาจากญาติโยมพออยู่ไปวันๆก็พอแล้วไม่ใช่ว่าลุกซูรี่ไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟือยอย่างสวยสดงดงามชาวบ้านทุกญาติจนอย่างไรก็ตามพระสงฆ์องค์เจ้ามั่งมีสีสกถึงขนาดมีรถเก๋งติดแอร์ขี่กันไปอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็จนลงลักษณะเช่นนี้มันฟื้นมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าสังคมพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นสังคมที่มักน้อยสันโดษเพื่อแลกเอากับความเป็นอิสระใหม่มีสิทธิที่จะออกสงออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่มีสิทธิในเรื่องการบริหารในเรื่องตุลาการนิติบัญญัติอะไรเป็นสังคมอิสระลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่แต่ก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกโดยสิ้นเชิงยังต้องอาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารการกินจากสังคมใหญ่พร้อมกันนั้นก็ต้องเอาจากสังคมใหญ่แต่น้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมใหญ่ เท่าที่ดูแลทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านั้นกุฏิล้างบะเลอบะหลาวัดวาอารามใหญ่โตแต่พระนั้นอยู่ไม่คุ้มกับสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแต่เราเอาบุญพระทายค่ะบุญอะไรขึ้นมาแต่ละทีก็จะเป็นเน้นไปที่วัดเองเหมือนกันอาตมาคิดว่าเราควรจะได้พิจารณาอย่างเพียงพอและสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะมีสปิริตเพียงพอว่าพอแล้วแค่นี้ไม่ต้องผูกพันอะไรมากนะขอให้อยู่ไปวันๆได้เจริญสมาธิภาวนาให้เจริญจิตเจริญใจอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาไตรสิกขาให้มันสมบูรณ์ไปเรื่อยๆปลดปล่อยตนเองออกจากพันธนาการไม่เกี่ยวข้องกับสังคมมากนักมีการเกี่ยวข้องก็คือการพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นส่วนการเกี่ยวข้องทางทรัพย์สมบัติพวกวัตถุต่างๆนั้นเอามันแต่ได้น้อยพอถ้าจัดบุญประทายข้าวกันขึ้นมาอยากจะชักชวนญาติโยมและพระสงฆ์องค์เจ้ามองเห็นคุณค่าสังคมกำลังถูกเบียดเบียนเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวกำลังเป็นภัยคุกคามโลกเกิดวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่จนผู้กันไม่รู้เรื่องในกลุ่มรัฐบาลในพรรคร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะสังคมนั้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่แต่ในบ้านในเมืองในพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆเพราะเหตุนั้นเราเป็นตัวอย่างขจัดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ออกไปเถอะรวมกันเป็นบุญพวกบุญประทายข้าวเนี่ยเอาข้าวมาขายได้สัก 20,000 บาท 30,000 บาทเป็นรองทำใจกว้างๆเว้ยท่านต่างถิ่นเผาผีต่างเอาหานลองเป็นจังไดเอามาซื้อของเป็นร้านค้าสหกรณ์ของหมู่บ้านให้มันมากขึ้นมันใหญ่ขึ้นจัดระบบบริหารเนี่ยมันถูกต้องดีงานบันน้ำบัญชีอะไรต่างๆเราเคยเป็นผู้ซื้อมาตลอดบัดนี้เราจะเป็นผู้ขายบ้างขายไม่เป็นก็ขายให้กันเองซื้อให้กันเองขายกันเองอาจยายซื้อขนมยายเราจะเห็นได้วันเดือนหนึ่งเงินออกจากบ้านเท่าไหร่ถ้าเราไม่ไปซื้อข้างนอกเราซื้อของที่เรามีอยู่ปีนึงมันจะเป็นสักเท่าไหร่ถ้าลักษณะเช่นนี้มันจะได้ทั้งบุญทั้งกุศลในเดือน3เดือน3ว่าเราให้ฟังแล้วว่าเป็นฤดูกาลแห่งการแสวงบุญแสวงหากุศลของชุมชนชาวอีสานจึงอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายได้มองย้อนกลับคืนสู่อดีตเหมือนพ่อแม่ของเราทำมาเดือน3นั้นนอกจากเอาข้าวมารวมกันเป็นบุญประทายข้าวขายข้าวมาสร้างสาธารณประโยชน์แล้วยังไม่พอยังมาสำนึกต่อคุณข้าวน้ำยังต้องมาสู่ขวัญยังขอขมาลาโทษแม่โพศพนอกจากนั้นก็สู่ขวัญงัวควายขอขมาลาโทษมันเป็นการสำนึกแสดงออกมาจากจิตใจท่าแท้ของตนเองที่เคยอำพรางเอาไว้นอกจากนั้นแล้วเราก็เดินทางเป็นพริ้งติเมตเป็นผู้แสวงบุญไปที่พระธาตุพนมไกลแค่ไหนสมัยก่อนเราเดินกันไปดังกล่าวแล้วแต่ทีนี้ไม่ต้องเดินเรานั่งรถไปแต่ก็อย่างว่าเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆไม่ได้ไปเพื่อแสวงบุญเราเดี๋ยวควรไปแสวงหาความสนุกทางเนื้อหนังทางอบายามุกไปกินเหล้าเมายาไปดูลิเกดูละครดูการละเล่นดูสินค้าของขายอะไรต่างๆงานพระธาตุพนมก็เลยเป็นกันอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็ยังมีส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะตรงนั้นเป็นที่ประดิษฐานอุรังคธาตุหัวอกของพระพุทธเจ้าเราได้ไปไหว้นั่นก็แสดงว่าเราไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชทสตังสัมมังเอกัญจะพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซาเยวปูชนาเสยโยยันเยวะสสตังหูตังผู้ใดปรารถนาบุญจากพึงให้ทานตะมัมตะเมอติดต่อกันตลอดกาลร้อยปีสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 กหาปันนะยังไม่ได้บุญเท่ากับการได้บูชาผู้ที่ฝึกตนดีแล้วแม้เพียงครั้งเดียวพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ฝึกตนดีแล้ววิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติที่ไม่มีใครเทียบเท่าเป็นตัวอย่างแก่โลกโสเสโทเทวมนุษย์สาเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นสารถีเป็นครูเป็นผู้ฝึกสอนของเทวดาและมนุษย์พอเหตุนั้นเราไปกราบไปไหว้ท่านเอกัญจะพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยการบูชาผู้ฝึกตนดีแล้วเพียงครั้งเดียวซาเยวะปูชนาเซโยยันเยวะสะสตังหูตังการบูชานั้นแหละได้บุญมากกว่าอย่างอื่นที่ทำมาตลอดเวลา100ปีติดต่อกันชนิดที่เรียกว่าเสียทรัพย์เดือนละ 1,000 เพราะเหตุนั้นฤดูกาลนี้จึงถือได้ว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนอีสานบ้านเรานอกจากนั้นก็พี่น้องทางประเทศลาวนู่นก็เช่นเดียวกันปีนี้นอกจากไปไหว้พระธาตุพนมแล้วความยุ่งยากลำบากของเรามันยังมีกันอยู่แล้วก็ทำใจให้มันสบายสบายอย่าไปยึดมั่นถือมันมากนักสำหรับผู้เฒ่าเอาไปนั่งบ่ได้พ่อก่อนขี้แก้หางไม่ไงเอ้ยทางบ้านแพงพุ่นไผ่ล้อมนู่นโอ้ยเอาผู้ฆ่าไปนำในท้อนมาโผดภายผู้ฆ่าเนี่ยมันออกจากส่วนยาบ่ได้ว่าท่าน เรานี่แหละจะโปรดเราเองทีนี้ไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านโปรดให้รู้ซะว่าไม่ได้หาบคอนสวนยามานำตั้งแต่วันเกิดตายไปแล้วก็ไม่ได้หาบคอนไปด้วยลูกหลานต่างๆเขาก็ยังอยู่แม้เราไม่มีชีวิตเขาก็จึงยังอยู่ยังจะต้องหาอยู่หากินได้เราก็เลยปลดปล่อยตนเองไขประตูมิฉะนั้นแล้วเราจะมืดกลุ่มจะทุกข์ยากลำบากกันอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่มีที่สิ้นที่สุดดูแต่จะความทุกข์ยากลำบากหนักหน่วงเข้ามาทุกทียากอยู่ทั้งปีทั้งชาติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่หวาดไม่ไหวจะต้องรู้จักไขประตูเปิดปองเอี่ยมหัวใจกันบ้างนอกจากไปไหว้พระธาตุพนมแล้วก็ยังมีงานจัดอบรมปริวาสสกรรมสมาธิภาวนาหลายแห่งถ้าท่านทั้งหลายได้ยินตรงไหนก็ไปเถิดเดือน3นี้มันไม่ร้อนแล้วก็พอดีหนาวหนาวอุ่นๆหน่อยพอดีพองามปล่อยให้โลกให้ล้านเขาทำมาหากินหรือคนหนุ่มคนสาวคนใดคิดได้จะไปก็เถิดถ้าไม่มีที่ไหนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีเดือน3คอยหัวลมว่อยหนาววีมานี่เชิญเธอที่วัดอนามานิเพทภาลารามวันที่10กุมภาถึงวันที่17กุมภามีวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมสมาธิปริวาสงานนี้7วันเน้นวิธีการฝึกสมาธิหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพวกฝรั่งมั่งค่าต้องเสียเงินไปจ้างเดือนหนึ่งเลย 20,000 ไปเรียนสมาธิเราไม่ต้องจ้างมีคนสนับสนุนมีอาหารให้กินด้วยอย่างดีงามเพียงแต่มีมุ้งกันยุงมาด้วยมีหมอนมีผ้าห่มภาชนะใส่อาหารตลับจะใส่อาหารกินกินครั้งเดียวเหมือนกับพระเราไม่ได้ออกเรี่ยวออกแรงอะไรเราจะทำสมาธิภาวนามาเข้าคอร์สอบรมกันนี่มาฝึกเนื้อฝึกตัวยิ่งดีใหญ่เทศกาลนี้ท่านจะได้บุญทั้งกุศลคือความรู้ความฉลาดในการทำในการดำเนินชีวิตเพราะเหตุนั้นถ้าท่านยังไม่มีทางไปก็เชิญมาทางนี้ครูบาอาจารย์สมัยนี้ยังเป็นสมัยสุดท้ายปลายแถวขอนพุทธกาลยังไม่เกิดทันพระพุทธเจ้าไม่ทันพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่คำสอนนั้นสืบทอดกันมาจากพระธรรมวินัยไตรปิฎกและการประพฤติปฏิบัติก็เลยจะบอกจะสอนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราเกิดมาเป็นพืชที่เกิดในหน้าแล้งเป็นพืชที่เบ่งบานไม่ได้ในหน้าฝนมาทนร้อนมาจนถึงหน้าแล้งแล้วก็ควรจะเบ่งบานด้วยน้ำค้างน้ำค้างก็คือคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์รุ่นหลังไม่เป็นน้ำฝนที่ตกมาจนชุ่มโชกชรนาอุราลาไหลเป็นน้ำท่วมทุ่งไม่ถึงขนาดนั้นให้เราถือว่าเป็นเพียงน้ำค้างน้ำค้างก็ยังทำให้ต้นไม้บางชนิดที่มันทนต่อความแห้งแล้งก็หมายถึงบุคคลพวกเราทั้งหลายผู้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจนเกินไปตาไม่บอดจนเกินไปหูไม่หนวกจนเกินไปตานอกหูในหูตาในหูในยังไม่หนวกยังไม่บอดคือพูดกันรู้เรื่องดังที่คนโบราณบอกว่ามันอยู่อากาศกว้างสุดขอบจักรวาลเมทนีสุดสัวตาเต็มเยี่ยมเมยเมยหงห้วยห้ำหลอกลมพายถอดไห่ดินเสื่อมสุ่มอื่นคำว่าสุ่มอื่นนั่นก็หมายถึงว่ามันเพียงชุ่มชื้นนิดหนึ่งไม่ถึงกับเปียกโชกแต่ถึงขนาดนั้นดอกไม้ในป่าเขาลำเนาพายที่ทนต่อความแห้งแล้งก็ยังเบ่งบานได้ลูกโคดาวแดนไพ่พงเถือนโย่ทางไข่กับอ่าละอองหอมเงินหอมโยธิกากล่อมสารพีพ่วงพีเม่งภูบินลวงลำประสงแสวสวบละอองเราทั้งหลายก็เปรียบเสมือนแมลงผู้พึ่งบินไปแสวงหาบุญหาคุณงามความดีที่ไหนครูบาอาจารย์ท่านประกาศอบรมบ่มนิสัยพร่ำสอนอยู่กับบ้านกับช่องยังอบรมตนเองไม่ได้สุขาตนบ่ปานฟานหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่ปานเจ้าบ่มเองอยู่เฮือนให้มันดีมันบ่ดีไหนอยู่นำส่วนยาให้มันดีมันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ได้ฝึกสุขาตนบ่ปานฟานหัวบ่มก็เลยไปหาบ่มคือไปอบรมบ่มนิสัยตนเองกับครูบาอาจารย์เทศกาลแห่งการแสวงบุญเดือน3อีสานบ้านเฮาก็ได้คึกคักอีกเปิดโอกาสให้ญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมไปเถิดท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่ใกล้บ้านใกล้ช่องของท่านตรงไหนมีการจัดอบรมสมาธิภาวนาปฏิวาติกรรมเชิญเถิดท่านทั้งหลายเอ๋ยเปิดหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูในตอนเดือน3นี้ฉะนั้นแล้วจิตใจนี่จะมืดอยู่อย่างนี้ไม่มีทางไปไม่มีทางมาไม่รู้จักต้นจักปลายกันแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมามัวยุ่งยากลำบากชีวิตนี่คือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเดินจากความเกิดไปสู่ความเจ็บไข้ความแก่ความตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นสุดดีไม่ดีตกนรกขึ้นมาที่สูงลงที่ต่ำละหกละเหินได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าฟูฟูแฝดแฝดอย่างนี้หนทางที่จะเดินแห่งชีวิตอ้อมไกลยาว คนโบราณบอกว่าขั้นสิเที่ยวทางเวืองให้หาห่มบังหัวขั้นสิไปทางไกลไทยตรงไหนมีพร้อมขั้นจะเที่ยวทางเวืองให้หาทิ้งบังใหญ่ใส่หนามไหวเป็นหวังจังคอยไปทิ้งว่าไหวบังใหญ่คือโตเฮ้าวัตสงสารถึงนิพพานตัวไกลเหงาเหงื่อนบุญควรสะกุศลแห่คิดหำทางนาผลหาทางกว่างกวนหลังสิ้นนั่นเป็นห่มกังคือวันหนูใหญ่บังหัวท่านคือตะเบียงไทยทงแห่หาไหวเมนสิไกเงาเหนื่อนภาวนาตักนำใส่ไก่ปันได้ยี่กระบอยานทิ้งบังเบกเต็มเต็ม การกล่าวธรรมิกถาวันนี้ก็ยุติ